خو شرط دا دے چې ما سره به اق مجاهد زی چې کوم د احد په غزا کې شریکو. دا امتحان او آزمائش وو چې دا ستړي ستومانه او زخمیان او غمجن زما حکم منی او که نه منی، او تازه دم کسان چې احد کې شریک نه وو هغه به نورو غزاګانو کې ما سره ځي خو دې غزا کې به هغه نه ځي. دقه د احد کې چې کوم شرکا دي هم دی به ځي، چنانچه یو پاتې نه شو چې کوم جندي وو. او د احد په غزا کې د مسلمانانو تعداد ابتدا کې زر کسانو، خو عبداللہ ابن ابی د خپل مرګرو سره 300 کسانو مرګرو سره عین په موقع واپس اتختد، نو پاتې اوسو شو. نو په اوسو کې دا بیا شهیدان شو سبه زخمیانو، باقی په دویم ورځ رسول الله سره روان شو. حمراء الاسد مقام ته ورسېدل چې دا په دغه لار کې و چې کومه لار باندې ابو سفیان تلی و. نو دی دے پوری دے پلاس را نہ گئے، نو رسول اللہ ویچ اس ور پسی نور تعاقب نکو، بس دغا یراولی کافی ہو. او حمراء الاسد مقام کی دری روزی مقیم رسول اللہ، او اتفاقا دلتا سوداگر اسا قافلہ تیرے دا، نو صحابہ آغی سر تجارتو موکو نو سا گٹا ہو موشو، تجارت خو جائز دا، جہاد پا دوران کی مرواز ہے. او واپس لارل، نو دیتا غزوہ حمراء الاسد وی دا شوی جنگ نلے شوی ہو غزا پنیت تلیو سواب اوشو او غزواتو کی دا شمار دے کتابونو کی لکل دے غزوہ حمراء الاسد، ضروری نلے جکم کی جنگ شیوی ناغب غزوہی، کہ جنگ شیوی آغم غزوہ دا کنی شوی ام غزوہ دا، کہ پنیت تا جنگ تلیوی بس دا غیتا غزوہ ہوئی. جنگ خود دیر پا کم ہو غزاگانو کی شوئے لے، اکثر ہو کی ندے شوئے، لیکن اتیش تو غزواتو کہ رسول اللہ دا فوج مشری پا خفلہ کرے دا، دا مجاہدین و مشری نو پر طولو اتیش تو کہ خود جنگ شوئے ندے خو غزوہ دا. او سریعہ غیتا وئی چی دا صحابی پا مشرے کی تلیوی، نو آغا خود دیر تعداد بعض وئی چی اتس علیخ دی، وہ مشہور قول دار ہے چھے 37 دی سرایا، اور پائے کہ تعداد کی کمی بیشی اشتیا غزان لا بحث دے. ندا پر یہ تفسیر، اور مز مز کی پر یو آیت کی دا غزوہ بدر حوالہ عمر کرے دا واقع زمنی حوالہ دا، اور تفسیری بیان دا غزوہ بدر سورت انفال کی شوے دے، سورہ آل عمران کی زمنی حوالے ورکڑی دی دا بدر دی بین دا تبصرہ ہوشو. نو دا دی دا پارا تبصرہ کئی پا غزوہ احد بنی اللہ پاک جستا پا صبر و تقوی کی کمیر آگلے ہو، ستا تو پا صبر و تقوی کی ستا خود باز مرگرو کمیر آگلے ہو، نو ذکر آپے خشو ورنہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اخد اللہ وعدہ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، او یاد کا اغا زمانہ چسار وقتی وطلے ویتو دخپل کور والونا، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ چِكَيْنَ وَلْدِ مُؤْمِنَان مَقَاعِدَا پَمُرْچُوكِ لِلْقِتَال دَ جَنگ دَ پَر، او اللہ اوریدن کے دے او پویدن کے دے. مقاعد وی زیونہ دا کیناستو، نو دلتا اسے کیناستو زیونہ خو مراد ندی، خود جنگ دا پا دا کیناستو زیونہ مراد دی، نو آگے تمونگا مرچے وی مقاعد آپ مرچو کی دا جنگ دا پر، گنی مقاعد جمع دا مقعد دا، او مقعد وی دا کیناستو زیتا. اذ حمد سوق کی چی ارادہ کرے وا دو ڈل استاسو نا انتفشلا چی دی بے ہمتی ہو کی، یادا سے او آیا چی بزدلی وکی، او اللہ دی دوار و دوستو او پا اللہ دی اعتمادو کی مومنان سوخ کی چ عبداللہ ابن ابی دخپل دریسو کسانو سرا واپس شو نو مسلمانانو کی دو قبیلو س کسانو یو بنو سلمہ ادیم بنو حارثہ نو دو بنو سلمہ او دو بنو حارثہ قبیلی د سکسانو پزر کی هم لگا بے ہمتی راغلے وا او خیال راغلے وا چی منگم واپس تختو او دا مقابلہ گرانا دا ذکر چا عبداللہ ابن ابی لار نو چی لخ کرنا دمرا کر کسان لار شی نو باقی بنی آدم و زر کم کم زورتیا رازی خو اللہ وی چی واللہ ولیهما اللہ دا دی دو ڈلو دوستو یعنی دا منافقان نو دا مومنانو دا مخلصینو خو انسانی او دا بشری تقاضی پا بنیادی پا زرکی دا دی کمزوری خیال را غلے ہو نو اللہ دا دی ضرور مضبوط کو او پی مضبوط اکڑی و آغا خیال و سوسج را غلے و زرکی اغت او تل زرنا او دی ثابت قدم پاتی شو او جہاد کی شریک پاتی شو اس چیتا سوچ کئی نو پا یو طرف تا خود دی دو قبیلو دی بازی کسانو یو عیب دے چی اللہ اخکارا کھو ذکر چی ذلک خیال را آگلے اسو کی خبر خو نو اللہ خبر دے نو اللہ اخکارا کھو نو عیب اخکارا کھو نو دی دا پارت دا یو قسم دا شرم خبر اشوا خو متصلی و سر اوی چی واللہ ولیو ہما نو اللہ ولیہما پاس ذریعہ ددی عزت بحال شو اللہ ددی دوستو صفت امکو او ابن ابی اگر خو منافق و اخو راغلی ہم دا سازش تا پا رہو دا آغی ذلو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا منافقان لو نو دا ددی ذلو کسا خیال راغلی خو اللہ مضبوط کرو او مومنان دی پا اللہ توکل کئی او بیا اوی چی بے شک مدد کرے او تاو سر اللہ تعالیٰ پا بدر کی 17 رمضان سن 2 ہجری کی دا بدر غزا شوے دا یو کال مخ کی خدا شوال سن 3 ہجری ہو او آغا رمضان سن 2 ہجری ہو بس یو کال مخ کی نو حوالے ورکرا چی دا بدر کی خطاسو دا دیارلس دا پاسا دریسو کسان ہوئے او پا احد کی خطاسو اوسو کسان ہوئے اول کی ضروعے خو بیا اوسو شوئے نو اوسو خود دری اوسو نا زیادی لیکن دلتا ما مددو کو بدر کی ولی ستاسو صبر و تقوی حالت صحیح ہوا ثابت قدم ہوئے او دل تا کمزوری شوئے ورنہ پا بدر کی خود تا دیلی نم کمزور ہے ہوئے وصلی عمل تا دیلی کمی ہوئے نو حوالے ورکرہ کہ بے شک مدد کرے او تاسو سرا اللہ پا بدر کی بدر دا مدینینا دا اغا وقت کم سفرو لاروہ آغی کی شل میلہ پا فاصلہ ہو شل میلہ او احد سلور میلہ دے دا مدینینا او علتا جو کوئے ہو آکوئی تا بے بدر ویلے کے دونو دا آکوئی پا نم بنی آغزے مشہور او دا بدر غزا دا جمعی پا رس شوئے وا اول لسم دا رمضان کی او دا احد غزا دا ہفتی پا رس شوئے وا نو دیتا تولا قیصہ یاد ہو صحابو تا پدی تیرا شوئی ہو نو حوالے ورکرہ وانتم اذلہ او حال دارے چھتا سو کمزوری وئی یعنی اقل عددا و اضعف قوتا بس اویرے گے دا اللہ نا دے دا پارا چی شکر ادا کے اس تقولو سوخ کی چی وی بتا مومنانو تا آیا کافی و نشی تاسو دا پارا چه مددو کی تاو سر رب ستاسو پا دریو درو سر دا فرشتونا منزلین چه نازل شوی بئی امددی مقصد دا پارا دا زمک عام فرشتی بنائی بلکہ دا برا نبرا کزی شوی. بلا ہاں کافی بشی دا دریز رہوں بلا ہاں آو کچر صبر اوکو تاسو دا بدر وقت کی ویلی دا بدر جنگ کی او تقوی اختیار کرا او راغلل دشمنان ستاسو دا مقابلے دا پارا من فورهم حازا دا جوش دا دینا حازا چے دا دوست دا جوش دے چے ستاسو پا ذہن کی گرزی حازا اشارہ ماہود ذہنی تا دا نو مدد بہو کی تاو سر رب ستاسو پا پینزو زرو سر دا فرشتونا مصومین چے نخی لگا ان کی بئی پزانونو بانے مصومین انفسهم معلمین انفسهم دیکھیں مصومین قراءت مروی دے قراجح قراءت چے دے مصومین کسری دواو سر دے اسم فاعل سر او دا مشتق دا سیمان دے او سیما علامیت وی نو مصومین معنی دا معلمین کہ پدی فرشتو با یو خاصا نخائی آغا نخا قرآن کریم بیان کرے نگا خودم را معلوم شوا چی پاغا فرشتو بس امتیازی نخائی کدی چاپا نظر اللہ پاک راولی دا خرق عادت پتور نا پاغا نخا با یو خاصا نخائی کہ آغا با عام مجاہدینو کی باغا نخا نئی و آغا نخا قرآن خود لے نگا او پر روایاتو کی یو روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی نقل شوے دے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجہاد بدولسم جلد کی کتاب الجہاد کی روایت نقل شوے او بیادہ روایت کتاب المغازی کہ ہم نقل شوے دے دا مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی کے چی فرشتو باندی دسپینی وڑے نخوا سپینا کپڑا وا خدا کپڑا دا وڑے وا لکا کمبل چوی او ٹوپے پر سر کڑی وی او بازو خود پر سر کڑے وو خو اغا باندی سپینا کپڑا تا ہوا نگویا سپینا پٹکے وا تا ہوا یا ٹوپے ہوا یا ٹوپے دا پاسا سپینا کپڑا تا او دا حضرت ابن عباس او دا علی او روایت دے شکانت علیہم عمائم بیز قد ارسلوها بین اکتافہم دا روایت معالم التنزیل کی نقل شوے دے او دا بل روایت خطا تما حوالہ ورکر لچ مصنف ابن ابی شیبہ کے دے شپن پٹکیے پا سرکریو او دا شملے دا اگو پا منس کی زرندہ ہو دا سیو خاصا نخا پا دی فرشتو منی موجود دا بکوش اس کو سوال راضی چی دا فرشتو اللہ ولی راو لے گلی دا خیو فرشتم کافی دا لٹول کلے اوچت کی اور اخلاص کی او دلتا خطول کفار رو وجلی شوی ندی سبکی جندیم باتی شویو دا بدر پا جنگ کی نداغی جواب اللہ کئی چی اللہ پاک دا فرشتو پا ذریعہ شکست ورکول مقصود نو دا مجاہدین پا ذریعہ شکست مقصد ہو جنگ پا ذریعہ شکست مقصد ہو بے جنگ شکست ورکول دا اللہ پاک ارادہ نوا کرے دا خود ارادی خبر ادا کرے نو گرزول دا مدد اللہ مگر زیر استاہو دا پارا چہ تاسو خوشحال شے او دی دا پارا چہ مطمئن شی استاسو زرنا پا دے امداد باندے چی منگ با فتح مومو نور با جنگ تاسو کوئے فرشتو که بمن کی جتا ببازی کافر و گزارو نا کری دی نو کری بئی لباز روایات انا معلومی گی چه بازی فرشتو گزارو نا ہم کری دی خو اصل حکم آغی تا دا نو چه جنگو کہے اصل حکم فرشتو تا داو چه دی مسلمانان و غازیان و پمنس کے گرزائی نا آغی بتا سوینی نا خوزلے مضبوط کہے سنگا چه شیطان ناکار خیال پزرے کے گرزائی نو فرشتے خ خیال پزړه کې غرزي دا حدیث کې راغلی دي نو خ خیال دا د چغړې مضبوط کړي نو دا جنگ لبه نور علی دي جنگ به تاسو کوی خو دې لپاره چې تاسو زړه مضبوط شي او چې الله پاک وایي چې فرشتي درغلی دې امداد لپاره پروا مه ساته نو خ په جوش به جنگ کوي نور جنگ به ته کوي کدا اللہ دا ارادہ کرے وے چی دی تباکو ما نو تاس تو بیجی کور کینے میں زب تباکم پلار کے نو پلار کے با جبریل را لے گلے ہو یا یو فرشتہ بے را لے گلے ہو نو آغازے کے بے تباک کری ہو یا اللہ پاک پا اسی حکم کرے ہو نو سو وباو پہ را گلے ہو لکا یا عجوج ماجو بن چی وبا برا ولی و تباکی ہو مطلب دا چی باقی خود تب ہوئی گی چی اللہ ارادہ ہو کی نو بیا خواق چاہتا محتاج نہ دے اخو چه کن اوی نکار کی خو اللہ تعالی امتحان اخلی دا مومنانو نا چه دی غزا کئی او که نکئی دا دین دا پارا قربانی پیش کئی او که نپیش کئی او ندے مدد مگر دا اللہ دا جانب نا چه غالب دے او حکمت والے دے دا خواستاو ظلم مضبوط ہو اور سورت انفال کی راغلی دی کہ اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین سورت انفال نہم نمبر آیت آیت نمبر نو دا سورہ انفال تاسو در رب نہ مدد غختو نو اللہ استاسو سوال قبول کو اور جواب تاسو لدر کو د خپل پیغمبر پر ذریعہ جزب استاسو مدد حکم پر زر و فرشتو سر خدا سے زر فرشتے مردفین کے پر لپسی برا روانی سلطنہ مخ کی ابیا سلور پسی اور دوسوا مردفین چیوبل پسی برا روانی نو التا وعدہ دے ذرو فرشتو دا او دلتا وئی چا اللہ با مددو کی پا دریو ذرو سرا او کتاسو صبر اکو نو بیا با دریو پا زی پینز ذر راش دو شرط ایخیو دے پینزو ذرو دا پارا یو دا چا صبر اکی دین دا چا یاتو کم من فورہم دا اصل کے اشارہ دا دیتا چا دا کرز نو میں یو سردارو دا یو قبیلے قریش نو دا غزان دا قبیلہ واو دیر زورور قبیلہ واو دیر سردار نو افواہ خورا شوی وا چی دا قریشو دا امداد دا پارا بدر تا قرز را روان دے دا خپل قبیلے سر نو مسلمانانو بنی بیاس یرا راغلا چی دا خودی مخی مونگنا زیاد دیو اس قرض خود ایک مشہور سردار دے دی پہ جندو صحابہ عمدہ کا عرب و خلق ہو کر نو اللہ اوئے چی کہا غی پا اغا جوش بنے راغ لگ چی کم جوش دا غی استاسو پزین کی گرزی حاضا چی داد استاسو پزین کی گرزی راغ لگ نبی آباد دریو پزین پیز ذرا فرشتے کو دیکھ دے دا پارا چی دا دی ذرا مضبوط شی کنی جنگ ہوا دی پا خبلہ کئی خزرے مضبوط شی سرے پوئی کی چی شاہ تا زمان نور مرگری دا روان دی ما پسی نو خپ بہادرے با جنگ کلی او کنی ذرب او بھی دی بس دیر اپار اطلاع ور کرا نو تطبیق اس سے دے چی زر او دری زرہ او پینز زرہ او واقعہ خوی او وعدہ چی دا بدر جنگ دے نو اول کی وعدہ کری وعدہ زر ہو نو دی خوشحال شو کہ زر کسان خدیر شہر ہے دا کفارو دا فوج دا ابو جهل دا لخکر تعدادم زر کسانو او دریس او مسلمانانو سدا پاسا او زر فرشتی اطلاع ملاو شوا نزلی مضبوط شو سو وقت تیر شو ندویم اطلاع راغلا وحی پر رسول اللہ برات لگا نا چه دیتا او آیا چه فرشتی دا زر و ما ویلیو خوص با دا سر مدد کوما پا دریو زر و سر او آیا تاہو دا پارا با دری زر کافی نئی نا ارسلے بوئی چه زرم کافیون دا خلا دری زر شو نزلی بے مضبوط شو نزل حملہ بسما کئی لی دا پارا علن یفی بیا چه خبر ملاو شو چه کرز را روان دے نو اوی وی کدا کرز را گئے او پا جوش بنی راو را سید چه سنگستاو تا معلوم شوی دا او تاسو صبر و موکو نو بیا با پینز زرکم نو دیکی یو شرط خو موجودو چه صبر خو صحابو پا بدر کی کرے ہو او حد کی بے صبری شوی وا خو بدر کی ثابت قدمو یو تن کمزورتیاخ کارا کرے نو دا بدر غازیانو نو انتس برو شرط خو موجودو خدا بل شرط موجود نو چه کرز را نغے دلی قریش و پتا امداد دا پارا حقا بلی قبیلی سردار را نغے افواس خورشوی و راغلی نو نو آیا اللہ پاک بیادا وعدہ پورا کرا چه پینزر فرشتی راولی گلی او که نو را لی گلی که پینزر نوی را لی گلی نو بدا وعدہ خلافی نئی ذکر چه وعدہ مشروط و بدو شرطنو اپا دو شرطنو که یو شرط خو صحیحو بل شرط پورا شوه نو نو که نئی را لگلی نو دا با وعده خلافی نئی خو بازی وی چه نا شرط خو اگر چه پورا شوه نو لیکن اللہ رب العالمین فضل اکو اپی ذره را لگلی وی نو دری ذره خو خامخار آگلی وی او آیا پی ذره آگلی وی او که نئی نو پدی که اختلاف ده لیکن چاگا مشروط پا دو شرطنو لیکن دا صدا عقیده خبره نه دا لیکن مفسرین پر ایک دو قول دی خود دی بانی دمران خطل ندی بکار دا صدا عقیده مسئلہ نو خو فرشتی راغلی وی دری ذرا یقینن راغلی وی او دا مزید دو ذرا با یا راغلی وی یا با نوی راغلی نو که نی راغلی نو وعدہ خلافه کی نرازی لیکن چاگا مشروط تو پر شرط بندی او شرط پورا شوی نو اثردار نو راغلی مدد دا پارا او کرا لیگلی وی دا مزید دو ذران اللہ پاک فضل و رحمت بئی بدوار رسولتون سا اعتراض نرازی خزرگون فرشتے وی ومن نصر ندے مدد مگر اللہ دا جانب نا چی غالب دے و حکمت والا دے او دا مدد اللہ ولی کئی دے دا پارا چی پری کی طرفم من اللذین کفرو یو ڈل دا اغی خلقو نا چی کافر شوی او یا او یک بیتا ہم او یا زلیل کی دی لرا سرنگون کی دی لرا سرنگون لفظی مانا دا خو مراد دے زلیل قتل شوی نئی خو زلیل شی نجوندی چی کم پاتی شوی اون آغم زلیل خو شکو نزکا چی سردارانی وجلی شو نفس دی برا اگرزی وطن تا خائبین نامرادا لیس لکا من الامر شیئن او یتوب علیہم دا فین قریبو خائبین او دی ولقد نصرکم اللہ بی بدر نیواخلا دی خائبین پوری دا ٹول دا غزو بدر سرا متعلق آیتون دی چی دا غزو احد دا قیسی پا منز کے زمنن ذکر شوی دی بطور حوالا لیس لکا من الامر شیئن دا بیا دا غزو احد سره متعلق دی دا بدر سره متعلق نه دا بدر قصه خماز که زمنن راغ لگه نورا خبر خود احد شروع روایاتو کی رازی چه کل نبی علیہ السلام غاخ شہید شو زخمی شو نو دا جب مبارکی نے دا خبر او تلا چه سنگا پا کامیاب شی آغا قوم چې د خپل پیغمبر سره دا ظلم کړی دی او حال دا دی چې هغه دوی ته دعوت ورکوي د خیر نو الله دا آیت نازل کو اگر چې دا الفاظ څه ګناه نه وه خود پیغمبر د شان سره مناسب نو چې د دې ناس لګا به صبری معلومیږي نو وی چې ته چې وای چې څنګه به کامیاب شي هغه قوم چې د خپل پیغمبر سره دا ظلم کړی دی نو دا کامیابی او ناکامی ستا په اختیار کې مانه دی ورکړي دا اختیار زمان کیدیشی چې دا خلق توبه وباسي او یا دیل الله عذاب ورکی چنانچه هم دا غصه اشوه دا غزوه احد که جکم ابو سفیان لخکر راغلی و نو طول خو نا خو دیر کسان دا دیل رست مسلمانان شوی دی ابو سفیان پخولا مسلمان شوی دی خالد ابن ولید مسلمان شوی دی او دا هنده دا ابو سفیان خضر راغلی و دا مسلمان شوی دی نورم گر کسان مسلمانان شوی دی دی او دا احد که جکم شریکو لیسا لکا من الامر شیئن نشتے تا دا پارا دا اختیار نس شیئ یا با توجہ کی اللہ پا دی بنی پا رحمت سرا او توفیق با دا توبی ور کی او دی با توبہ و باسی او یا با عذاب ور کی دی تا ذکر چی دی ظالمان دی دا کار زمان دے دا ستا کار ندے او دا الفاظ تا دا شان سرا مناسب نو اللہ دا پارا دی اغا سے چاسمانونو کی دی او اغا چی پز مکہ کی دی بخی اغا چاہتا چرادوشی و عذاب ورکی اغا چاہتا چرادوشی و اللہ پاک بخون کے دے او محربان دے اے حقا کسانو چی چا ایمان روڑے دے مخور سد ادعافا مدعافا چی سو سو چند زیاد شوی وی او یرے گے دا اللہ نا چی رح کامیاب شیطاسو او یرے گے دا اغی اور نا چی تیار شوی دے دا کافر دا پارا و تابداری ہو کے دا اللہ و دا رسول چی کا رحم اسی پتاسو دا پمنس کی دا سود دا خبرہ ذکر کرلا حال دا دے چی دا غزوِ احد بیان لا ختم شوے ندے ورپسی را روان دا دی وجہ بعضو علماؤن ربط دا بیان کرے دے چی دی صحاباؤنا دا مال پا محبت کی دا غلطی شوے وا چی غنیمت جمع کو چی چا دا مرچا پریخی وان دا عبداللہ بن جبیر دے مرگرونا نو سودی کاروبار خودی نہ کہو لیکن سود اغا سوک کئی چه مال سر محبتی نو دی خود سود نو کرے خود غنیمت سر محبت را گلے چه مال دیر جمع کو او دا سود خورم دا مال سر محبتی نو محبت دا مال او حرص دا مال دا وجہ نا خلق سودم کئی او دا حرص دا مال دا وجہ نا نوری غلطے ہم کئی او دا دی مال دا حرص و دا محبت دا وجہ نا دے صحابونا دا غلطیم شویوا کہ غنیمت دیر دیر جمع کو نو خبر ہے تعلق دا مال سرشتے نو دی مناسبت دا وجنا دا دا سود خبر دلتا ذکر کرلا وسارعو الی مغفرت اور تلوار کوئے بخن اتر جانب در رب ستا سنا اور جنت تا چه فراخی دا آغی آسمانونا او زمک عمره دا جمهور مفسرین ام دا مانا کئی عرضها یعنی سعتها فراخی دا دے آسمانونا او زمک عمره دا آسمانونا او زمکونا زیادتا دا خود چونکہ زمن پا نظر کی دا آسمانونا او زمکونا زیاد فراخش نرازی او دا دین زیاد فراخشی منگا تصور نشو کولے نو تشبیہ دے سر ور کرلا دمرا فراخ دے جنت چلا اوارا آسمانون از مکا سمرا چی یوز ہے کہ او دا سمرا ارتا و فراخ بھئی اگر دین زیادتا دا ابو مسلم اصفہانی معتزلی دے او دا اگر تفسیر تفسیری اقوال امام رازی تفسیری کبیر کی زے پزے نقل کئی نقل تائید کی او اکثر تردید کی خو نقلے گی جو تفسیر کبیر کے دا ابو مسلم اصفہانی تفسیر نقل شوے دے عرض و حس سماوات والارض اے سمن و حس سماوات والارض جو قیمت دے جنت آسمانو نوزم کی دی کدا جنت خرس دے نو اوار آسمانونا از مکا او جسپ دے کی دی دا بے قیمت ہو، دا قیمت بچا ور کولی شو زمگا آسمان چا سر موجود دی. قیمت آسمانون و زمکی دی دیر بیش قیمت ازید ہے. مطلب دا چی دی سر حصے برابر نہ دے. نو اغا عرض دا سمن پا مانا آغست دے ابو مسلم، خدا غلط دے، دا جمہور معنی صحیح دا. عرض اگر کی دا سمن پا مانا امراضی، خو مشہور معنی دا دی وسعت دے. نو مشہور معنی صلح پر دی. نو تفسیر قرطبی وئی چی قول دا جمہور غرہ دے بلنوالے او فراخی دے دی اسمانون و زمکہ دے. ابو مسلمہ سے ناشنا ناشنا خبری کئی اور امام راضی دا تفسیری اقوال پر تفسیری کبیر کی زیاد نقل کئی اور دا ابو مسلم اخپل تفسیر چلے آغا منگا لید لینے دے وی با چرتا مخطوطا بھئی ممکن دے چاپ شوے ہومی چرتا وہ غالباً لا چاپ شوے نہ دے. وہ امام راضی او بعض نور مفسرین دا اقوال نقل کئی مسلکن آغا معتزلی ہو او بعض اقوال دا آغا صحیحومی خو گڑی وڑی ہم وہی کلا معتزلم دانشوران ہوگا نا سنگ چنن زمانہ کے دانشوران و متجددین رہوتی دی کلا و توئی روشن خیال داڑے روشن خیال سڑے دے روشن خیال مفسر دے دا نمونے والے خی دی او دی آگی خمقلان ندار یہ معتزلم ہو پاگا وقت خدا دے چی دروغ جن ہمیشہ خود دروغ نوی کلا رشتیا ہوئی نو دد باز خبر ڈیری خی ہوں گی دلی ابو مسلم کہ پاکی منگ اثروں میں اتفاق کو باز خی خبر ہوں کری خو اکثر گڑی وڑی ہم ویلی اعدت للمتقین چدا جنت تیار شوئے دے دا پرزگار ہو دا پارا اور پرزگار اگر کسان دی چی خرچ کئی مالون اخپل پہ فی سر رائے پہ حالت خوش آلے کی ودر رائے پہ حالت سختے کی کہ خوش آلے یا کہ سختی پہ بھی خوصن سا خرچ کئی اور بندون کی دی غصا اور معافی کو ان کی بھی دخل کنا واللہ پاک محبت ساتھی دو مخلصین سرا اور ہر کسان دا اگر کسان دی جس وقت کی اوکی کار دے بے حیائے یا ظلم اوکی بزان بانے انہیں بلا سا گناہ اوکی نو اللہ یادئی ہند اللہ عذاب اور تیاد شی نو بخلا ہواری دا خفل گناہون دا پارا اور سوک دے چی گناہون با او بخی سوا دا اللہ نا اور نکل کی گی پا آگا کار چی دی اکڑی وی اور حال دا چی دی پوئی گی دا کسان چی دی بدلہ دی دی بخن دا چی جانب دا رب دی دینا اور باغون دی چی بھئی گلانے داغنے نہرونا ہمیشہ بھئی باغی کے او خد اجر دا عمل کو ان کو دا پارا دا جنت تیر شوی دی مخلصتا سنا اے مسلمانانو سننن طریقے دا اللہ پاک عادتن دا اللہ پاک دا قومون دا تباہ ہے پس اگر دے پزمکہ کینو اگر رہ سرنگی انجام دا انجام دا اغی خلقو چا درخ جن گرن کیو مکذب جھٹ لانے والا نسبت دا دروخ کون کے دروغ جن گنون کے دا ترجمہ دا دا مکذب ایو دے دروغ ویل دروغ ویلو تک وی ان کی تک کاذب وی اغیتا مکذب نہ وی مکذب اغیتا وی چی او سڑے رشتیا خبرہ کئی او دے رشتیا ہوتا دروغ وی چی تا دروغ وی دیتا مکذب وی دا قرآن بیان دے دا خلق دا پارا و ہدایت دے و نصیت دے پرزگار دا پارا او سستی مکوے او غم مکوے تاسو بغالبی ہے کہ مومنان یہ کہ او رسی تاسو تا قرحن زخم نو بے شک رسیدل یو دا دی قوم تا قرحن زخم پا مثل دے قوم نمراد مشرکین دی قریش دی او اشارہ بدر تا دا چکا تاسو دلتا اویا شہیدان شو نو آغی خو اویا مردار شوی ہو او اویا قید شوی ہو نو آغا دا کفر دا پارا زخمونا خوالی نو تاس خود اسلام دا پارا زخمونا خوالی دی نو صبر ہو کئے او دا روزی چی دی گرزو مگا دا روزی دا خلقو پا منز کی او دے دا پارا چی معلوم کی اللہ پاک آغا کسان چی ایمان روڑے دے یعنی خلقو تے اخکارا کی ونداولها ليعلم الله او دا روزی ګرځو چې معلوم کی الله پاک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی یعنی خلق ته اخکارا کی ويتخذ منكم شهداء او وګرځي باز استاسو نه شهیدان دا استاسو پیدا ده او الله محبت نساتی د ظالمانو سره او دیده پارا چې خالص کی الله پاک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی د کمزورونو لکه سختو سره چې مختشی نو کمزوری لري شي او مټاو کی الله پاک کافرانو محق مټاو ول دیو شي نخي او نخانه او اثر علامات لري کول مراد خو ظاهر دی چې تباہ کی کافرانو خدا و تعالی لفظی ترجمه وکړه کنه ویهلک الکافرین او تمحیص تمحیص وہی صفا کول ہوتا لکه جاما خیره نوی اته اوی دی نو خیره دل لري کی نو د مؤمنان په ځل کې کوم کمزورتیا ده نو چا غل لري شي بری جهاد باندې آیا ګمان کوي تاسو چې داخل بشه په جنت کې او لا ندی معلوم کړي الله پاک هغه کسان چې جهاد وکړي دې تاسو نه او ندی معلوم کړي صبر کون کی یې ښکارا کړي لا ندی بے شک تاسو به ارزو د مرگ کولا مخکې د مخامخ کې دوست تاسو نه د مرگ سره نو بے شک دا مرگ تاسو ولیدو او تاسو به قتل نو تاسو ولی تخت دی بیا کمزوری مخکاره کوي تبصره کوي کنه د احد په غزا باندې د مسلمانانو کمزوری شوی وي کنه تاسو ما بیان کړی لیک سات لپاره تخت دی نو کمزوری بیا نه ای بیا او ته معافي کوي چې آینده بیا داسې ونه د احد په میدان کې د افواخ و رشوا چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی په دې جنگ کې نو دا هغې وروسته خو پته ولګېده چې دا افوا دروغ ده او غلطه ده رسول الله زخمی شوی دی وفات شوی نه لیکن دې آیت کې الله پاک وی چې دې وخت کې خو وفات شوې نه دی خو یو ځل مرګ خو په دې راضي و نو کدا خبر رښتیا هم وې نو سره پریشانې سره ناشنا خبره و نه و وما محمد الا رسول نه دی محمد مگر پیغمبر دی یعنی الله نه دی الٰه نه دی معبود نه دی خدای نه دی سوچ کوي خبر وتا دا قصر اضافی دے دا قصر حقیقی نہ دے وما محمد الا رسول نہ دے محمد مگر پیغمبر دے یعنی الہ نہ دے نو چی الہ نہ دے نو مرگ با پی راضی کہ الہ وے نو مرگ پی نرازی نبیہ با دا مرگ افوا با سرے واورد نو سوید با ناشناخ کارے دو لیکن دا خو رسول دے پر رسول خو مرگ راضی تیر شوی دی مخ کی دینا دیر پیغمبران بس آیا کدے مرشی یا قتل شی نو تاسو برا گرزے پر پند وقت پلو باندے پند شاہ تا دی یعنی تاسو بشاہ تا را گرزے یعنی اسلام با پریدے بیرت با کفر تزائے اور مرتد کی گئے با لیکن چھ تاسو خدا اسلام دا اللہ دا پارا قبول کرے دے اور عبادت خدا اللہ پاک کوائے رسول اللہ خو صرف معلم دے او تعلیم ورکو ان کے دے نو عبادت پد اللہ کوئے پا طریقہ دا پیغمبر باندی او عبادت خدا اللہ با کوئے او اللہ پاک بانی خو مرگ نراز او سوک چرا اگر زی پا پندو باندی نو ہیچ چرے ضرر نشی رسول اللہ پاک دا دسشی او زر دے چھ بدلہ بور کی اللہ پاک شکر گزارو بندگانو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نم سورۃ احزاب سلویختم نمبر آیت کے ہم ذکر شوے دے سورۃ محمد دویم نمبر آیت کے ہم ذکر شوے دے سورت الفتح یوکم درشم نمبر آیت 29 نمبر آیت کے ہم ذکر شویل او سلور دلتا سلورم زل دا سورت آل عمران وما محمد الا رسول نو پٹول قرآن کی پسلور آیتونو کی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نم ذکر شوئے دے محمد نمون نورم دیر دی خدا خاص نم ذکر شوئے دے او بل نم احمد دے نو اغا دا سورت صف شپگم نمبر آیت کے ذکر شوئے دے او باقی خو نمونے گن دی خو مشہور نم مبارک دار تفسیر قرطبی کے امام قرطبی لکھی کہ تقول العرب رجل محمد و محمود اذا کثرت خصاله المحمودۃ اذا کثرت خصاله المحمودۃ وی عرب وی چی دا سڑے محمد دے او دا سڑے محمود دے او دا اغا وقت کی وائی چی دا اغا سڑی خیستا خلونا دا نورو نزیاتی نم محمد ذکر کے خود شوے دے چی دیری پیغمبر خیستا خلونا اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ دا ٹولو نزیات دی دمرا اعلی اخلاق بلند ترین اخلاق دا بل ہچا نشتا چه سمرا دا دی پیغمبر دی نوجہ تسمیہ یو خدا شوا چه کمک قرطبی ذکر کرلا او دام سعید دیم وجہ تسمیہ دا دی ابن قیم بیان کرے دا اغم سعیدہ جی محمد دا باب تفعیل نہ دے اس میں مفعول سی غدا حمد یحمد تحمیدا فہو محمد اس میں مفعول دے دے باب تفعیل نہ او دا باب تفعیل خاصیت دے کسرت او دیر والے او ماخذ دے دی محمد چی دے حمدن دے جور شوئے خود حمدن نہ دے گا حمیدہ یحمد حمدن دا باب نہ حمدن مجرد دے صفت کول تعریف کول نو دا ہوا عظیم ہستی دا چی دے دے صفت دا ہر چانا زیاد شبے دے نمر زیاد صفت دا بل چانا اللہ کرے دے او نہ انسانانو کرے دے او نہ بل چا کرے دے چه سمرا زیاد صفتنا ددی خاتم النبیین شوی دی دے ستائل شوی پیغمبر دے او در طول نزیاد ستائل دے دا پیغمبر نو دا وجه تسمیه گوره دو شوی او دوار سی دی یو دا چه محمد آغیت وی چه دا هغا اخلاق حسنا اخلاق حمیدا خیستا خویونای دا هر چا نه زیاتی نو دا هم په پیغمبر کې خجونم دا هر چا نه زیات خیسته خجونا او دویم وجه تسمیه دا چې دا چا تعریف او صفت دا هر چا نه زیات شوی وی نو تعریف او صفت دا دی پیغمبرم دا هر چا نه زیات شوی دی نو دا دی وجه تسمیه او دا نم الهامی دی چې پیدا شو نو دا عبد المطلب نکو اغا جوندے ولا والد خود نبی علیہ السلام لا دا مور پخیتا کی وچ وفات شوے ہو نمی عبداللہ ہو او دا نکو نمی عبد المطلب ہو نو پالنے بیا نکو کرے دا او نکم بیا زر وفات شو نو بیا پالنا ابو طالب کرے دا ترو خوبا اغا پیداش پوکی ابو عبد المطلب جوندے ہو کنن دا هغه په زړه کې دا راغله چې نوم محمد کې ده

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا او نو خبر دی مگر دا چې وی بدی اے رب زمونږه بخنو کا مونږ ته زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او زمونږ د زیاتی کولو د پکار خپل کې چې مونږ زیاته کړی د پکار کې اسراف وې حد نه اورېدو تا او مضبوط کې زمونږه قدمونه او مدد وکې مونږ سره د کافرو په مقابله کې پس راغله او دیته ثواب د دنیا او خیرته ثواب د آخرت او الله پاک محبت ساتي د مخلصینو سره اے ایمان والو که تابیداری اکڑا تاسو دا آغی خلقو چه کافر شوی دی نرا اوبا گرزی تاسو پا پندو خپلو باندی پا پندو ستاسو باندی نرا اوبا گرزی تاسو تاوانیان پا پندو باندی را گرزولو نا مراد داده چه مرتد بم کی بلکه اللہ پاک ستاسو مددگار ده و اللہ بہترین مددگار ده زرده چه اوبا گرزو مونگا پا زرنو دا آغی خلقو چه کافر شوی دی ار روبا یرا دا مسلمانانو په سبب د دې چې دی شرک کړی دی د الله پاک په سبب د دې چې دی شریک کړی دی د الله پاک سره هغه سيزونه چې نه دی نازل کړی الله د هغه په شراکت باندې دلیلو سلطانن دلیل سلطان دلیل ته وایي لغت کې سلطان غلبې ته وایي خو چونکې په دلیل باندې هم سړی غلبه حاصلې په خپل مخالف نو د دې دا ذریعہ د غلبې ده نو دلی وجنا اطلاق دا سلطان پا دلیل بانے کی گی اکثر اگر چی باز زیون کی دا سلطان بلا معنی ہم دا کو دا لفظ کثیر الاستعمال دے پا قرآن کریم کے دا دلیل پا معنی وما واہم النار و بیس مسو الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعدہ استحسونہم بی اذنے او بیشک رشتہ کری و تاو سر اللہ پاک اخبر وعدہ سوق کی جی پریک ول تاسو دا کافران و حکم دا اللہ سره دا پری کول میں لفظی معنی اکڑا مراد دے تقتلونہم قتلا ذریعا تفسیر مدارک سوکی چی وجل تاسو سوکی چی زرزر وجل تاسو دی و حکم دا اللہ سره اگی تخت دل ام مسلمانان ورپسی دلتا مراد دے تقتلونہم قتلا ذریعا تردی چې څو وخت کې بوزدل شوې تاسو او جګړه وکړه ته یو بل سره اختلاف وکړو امرچی والو ته اشاره ده اختلاف کړی وکړه امیر خبر امیر وی مزه او دی لاړل اختلاف دغه ته وای کین فل امری پکار د جنگ کی وتنازات فل امری او جګړه وکړه ته یو بل سره پکار د جنگ کی چاوی اوس دلته نه کینو زو غنیمت ټولو او چا وی چې نظر تکینو نو د جنگ په معاملې کې جګړه راغله اختلاف راغی او نافرمانی وکړه تاسو د الله د رسول الله د حکم معلوم شو چې اجتهادي غلطي نه و عصیانو پس دا هغینا چې خودلې و تاسو ته الله پاک ما تحبون اغه فتح چې تاسو خوخوله بعض استاسو نه هغه کسان دي چې اراده د دنیا کوي چې غنیمت جمع کوو نو هغوی لاړل او بعضې هغه وو چې اراده د آخرت کوله چې که مونږ لاړو نو د آخرت تاوان دی ګناهګار به شو د رسول الله د حکم نافرمانی ده الله به ناراضه شي نو غنیمت دې جمع نه شي خو چې الله ناراض نه شي نو دا اکثر لاړل او سپاتې شو خو بخنه هغې ته هم وشوه الله هغوی ته هم بخنه کړي ځکه چې هغوی نادم وو نه پیمانه وو خپل کار باندې خوشحاله خو نه وو والله ذو فضل ثم صرفکم عنهم بیا را وګرځولې تاسو عنهم د کافرانو تشریح مې تا ته وکړلا چې کفار تښتېدل او مسلمانان ورپسې وو بیا چې رشانه حمله وشوه نو مسلمانان دا حقوی نا واپس شو شاتا نو دا دی صرفکم عنهم را اگر زول تاسو عنهم دا غید تعاقبنا ذکر دشان حملہ اوش وقت لیبتلیکم چا ازمیخو کی پتاسو بنی سخت راولی چی لک وازمائلے شے نو بعضی ثابت قدم پاتی شو اکثر پکی یو خواب الخواب اتخت دل خو بیا را غن شو دا کمزورے بیان کری نافرمانی بیان کرا او بیا اوی ولقد عفا عنكم الله معافی کړی دا ستاسو نه دا ډیر لوی سعادت دی او ډیر لوی نعمت دی دا الله رب العالمین په دې کسانو باندې چې چا غلطی کړی و او غلطی هم وړه نه وه لویا وه خو د دې باوجود یو لوی سعادت دی چې د دې د معافی اعلان په قرآن کې نازل شو یوازې په حدیث کې مرانه ده او قرآن خود روزانه لسته کیږي او لکونه حافظان دي کروڑونه حافظان نو الله معافی وکړه الله خاوند فضل ده و مؤمنانو دا هغه کسان ته هم اشاره ده چې کوم کسان میدان نه تښتېدلی وو ثم صرفکم عنهم او چا چې مورچه پریښې وه هغې ټولو ته اشاره ده ولقد عفا عنکم کې ټول یې معاف کړ یو کس عبداللہ ابن عمر ته وی هغه د حضرت عثمان لیک مخالف سړی و غلط غونې سړی و چې حضرت عثمان په بدر کې شریک و وینا د دوی الله اکبر خوشاله شو مطلب یې دا چې دا فضیلت خود ته حاصل نه ده دا فضیلت حاصل بیا یې وی چې د احد په میدان کې چې کله سخت راغله او صحابه د خپل ځان په بچ کولو دپاره پناهګاهونو ته روان شوي وو نو په هغه تښتېدونکو کې عثمان شامل وو او کنیس کدی نه و تښتېدلی نو عبدالله ابن عمر وی چې هغه شامل وو هغه پکې شامل وو نو د بیا وی الله اکبر خوشاله شو نو ابن عمر پوه شو چې د څه لپاره الله اکبر وی نو بیا وی چې راشه چې پوه دې کوم د بدر په جنگ کې چې حضرت عثمان شریک نه وو نو دا هغه ښځه بیماره وه او ښځه یې د رسول الله لور وه حضرت رقیه نو نبی علیہ السلام ته امر کړی و چې ته به غزاله نه ځې ستا بیبی بیماره ده او ته د هغې خدمت کوه تیمارداری کوه نو په دې وجه پاتې شوی و نو د رسول الله د امر خلاف ورزي خو نه شوه کولی او رسول الله ورته ویلي و چې تا ته به د بدری صحابي اجر ملاویږي چنانچه په بدر کې چې کوم مال غنیمت جمع شوی و نو هغې کې حصه دي عثمان لم ور کړی و ځکه دی خو روانو خو د رسول الله په حکم پاتې شو عمدہ وجه دا چې کتابونه چې ته ګورې د سیرت کتابونه د بدری صحابه نمونه چې ذکر کیږي نو د حضرت عثمان پکې نوم اغوستی شوی دی نو دی خو نه وتلی څنګه بدری صحابه کې نوم واغوستی شو نو سیرت والا سیرت کتابونه ذکر نوم لیکلی دی چې اغا حکمن بدری و اگر کہ حقیقتاً پا بدر کی شریک نو ندا خدا کا منقبت و فضیلت دے حکمن بدری دے پا بدریینو کی شامل دے اور پاتے شو دا احد واقعہ نورت اوی چتا خو خوشحالی ہو کرلا چتا عثمان یو عیب اخکارا شو او تدا آگا عیب اخکارا کی دو خوشحال ہے لیکن دا اللہ پاک وی چی ولقد عفا اللہ ولقد عفا عنکم اللہ تاسو ته معافی کړی ده نو چې اللہ د معافی اعلان کړی دی نو ته ولې خوشحالیږي دا خو د حضرت عثمان او د هغه د هغه مرګرو چې هغې نه دا کمزوري شوې وه لږ ساعت لا دا خو د هغې دپاره سعادت دی چې اللہ پاک د هغې د معافی اعلان کړی نو اللہ معاف کړی دی او ته یې نه معاف کوي اور پسې خبرې کوي هغه روانکار سړی و روانکار کسان هر وخت موجود دي او انسان نه خو کمزوره کیږي چې پیغمبران خو نو الله معافي کړي ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بیا وتا کمزوري خي کمزوري خي او معافي کوي دا ولي خي چاينده بیا ونکي اذ یاد کے اغا زمانہ تسعدونا چی روان و تاسو پز مکہ کی دا پناہ گاہونو دا پارا الاسعاد الزہاب فی سعید الارض الاسعاد الزہاب فی سعید الارض او سعید الارض مانا میدان مخد زمکے اذ تسعدون مانا اذ تذهبون فی سعید الارض اذ تذهبون فی سعید الارض سوخ کے چروان وے تاسو پزمکا کی دزان دا بچکولو دا پارا مطلب دا چی تخت دے دا خپل زان دا بچاو دا خدا دا سی تیخت نو چی دی میدان نتلیو او کور کی ننو تیو او تلیو چی دا مدینی منوری تا ندق میدان کی زی پا زی دا گزارن دا زان بچکولو دا پارا سا زی لٹاو لگا گزارو نا شروع بی نو سرے پا آقا میدان کی دا گزارن زان بچکول دا پارا کلا پا زمک سملی کلا یو پناو نیسی کلا یو کانی شاتا شی نو دا اغا تیختا ندا چه کم تا منگ پا پختو کی تیختا ہوئی اغا سی تیختا ندا روان وی پز مکا کی دا خپل زان دا بچکولو دا پارا پناگاہونو دا پارا ذکر چه لکھ ساعت لسختی دیر زیادا شوی ہو او دا شرعان گنام ندا چه سرے دا زان دا بچکولو دا پارا سو یو خوا بلخوا پناگاہ اگوری دا گنام ندا خدا چنے کے کمزوری خوبا کا نا نو اللہ ورطا یاد کرا پھر اٹول کارو نا ذکو ما تاسو نکو اے کنی تا بنی خودے سخت تر آگلے ونا تو یو خواب بلو خواد لے از تسعدونا از تذهبونا فی سعید الارض روان وے پز مکا کے او نکا کے دے پہ ہچا بنی شاتم نکتل زام دا پارن پناگا کتلا لگا چیزا سے جنگ کہ خدا سے کی او دا اللہ پیغمبر آواز کو تاسو تا فی اخراکم پل بل جانب کی چی الی عباد اللہ زما خوال راشے اے دا اللہ بندگانو زما خوال راشے اے دا بندگانو جمع شے راغن شے رسول اللہ بل جانب نا آواز کو او تاسو یو خوا بل خوا روان ہوئے نداس تاسو غلطی وا خدا بشری کمزوری وا دا اسلام سر دشمنی نوا انسانی کمزوری ہو نور اسلام سر خوشتا حضور کی محبت ہو داغینا خو اللہ خبر دے نو فا اصابکم غمم بغم بس ارس و تاسو تا اللہ پاک غم سرد بالغم نا گنا دیر غم دا کنایا دا دیر غم نا دا کنایا دا غم شدید نا دا دو غمونا مراد نا دی غمم بغم نا مراد دے غمم شدید نا او رسول تاسو اللہ پاک غم دبل غم سرا یعنی تکلیف دبل تکلیف سرا یعنی ڈیر تکلیف او رسو دا ولی او رسو دا ستا ٹریننگ کو تربیت کو لکے لا تحزنو علی ما فاتکم چه غم جن نشے آئندہ دا پارا پا اغسیس چه ستاسو نا پاتی شی لکا فتم حاصل اولا او فتح حاصل نشو نو ڈیر غم جن بنے ہیں ولا ما اصابكم او نہ پاغي مصیبت کے طرف تر رسیدلی وی بعض حضرات وہی چدا لکے لا تحزنون کدا لا زائد دے لکے تحزنو مصیبت اور سو چ غم جن نشے نو بظاہر خدا معنی نہ جوڑی گی مصیبت اور سو دے دا پارا چ غم جن شے او دل توی غم در بنی را وستو دا پارا دا دی چه غم جن نشه جه غم راشی خود طریبا غم جنی او دل توی لی قیلا تحزنو نو فا اصابکم غمم بی غم من سرا مناسبت نشتا نو بعضی حضرات زر جواب ورکو چه لا زائد هر ځای کې لا زائد ناراضي زائد زائد نه ده معنا دا ده چې تاسو د غمونو سره اموخته شئ او څوک چې د غمونو سره اموخته شي نو هغه آینده که غم راشي نه پریشان نه شي ځکه چې په هغه ډېر غمونه تیر شوي وي او چې په چا باندې چرې غم تیر شوی نه دی او غم پرې راغلی نه دی چېرته مصیبتونو سره مخامخ شوی نه دی نو که لږ غوندې مصیبت راشي نو ډېر پریشان وي ولې اموخته نه وي که نه او چې مصیبتونو سره د تکلیفونو سره د غمونو سره دی اموخته شوی نو بیا به چې آینده در باندې غم راشي مصیبت راشي یا یو شی غوښتو هغه ورته میلاو نه شي نو برداشت کوي به دی کې به د صبر خوی د مخکې نه پیدا شوی او د برداشت او د صبر طاقت به د مخکې نه پیدا شوی نو دی به برداشت کوي دومره غمجن به نه دا مراد دی تفسیر مدارک عمدہ معنی بیان کرے گا لا زائد نہ دے گرزول فاصابکم غمم بغم لتتمرنوا على تجرع الغموم فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع ولا على مصيب من المصائب د پاره د دې چې تاسو مشک اوشي لتتمرنوا تمرین مشک کول ټریننګ ور کول تربیت کول تمرین لتتمرنوا چې تاسو مشک وکئ او تجربه وکئ تجربه د غمونو په ګټونو باندې تجربه وی ګټونو ته چې د غمونو ګټونه غوسه کوي نو آئنده به غمجن کېږي نه دا مراد دی بیا نازل کړی الله پاک پتا سو باندې پس د غم نه امانتن آرام او چې آرام بدل کې راغی نو دی باندې پرکالې راغی میدان جنگ کې چې لږ ساتم د چا سترګه الګي د طبیعت برابر شي او د جنگ قابل شي خو غم او د مصیبت او د یری په وخت کې خو سړی نه خوب تختی خوب خو الله راضی چې لږ آرام شي یره کم شي یری په وخت کې خوب کله راځي یری لرې کړه او داسې ورته ځان ښکارېدو لکه چې په بستره پروت یم نو پرکاله شو نو یو یو منټه دو منټه سترګې ورغلې دغه غوړې طبيعت بحال شو سزا یې ورکړه خو راه مې پم کړل دي ځکه چې خو دوستان د الله پاک نه دشمنان خو نه خو بني ادمونو کمزوري شوی بیا اولی نازل ک پتا شو بني الله پاک پس د غم او د مصیبت نه امانتن آرام نعاسن پرکاله دی پرکالی ته امن زکه وې چې سړی پرکاله شي نو لیک په آرام شي وجعلنا نومکم سباتا الله وی ما ستاسو د پاره خوب آرام ګرځولې نو دا خوب خو نه خدا نیم خابی خو وکنه نو لیک غوړي آرام پدې امراغه یخشا طائفه منکم چې خورشوي او دا پرکاله په یو ډله باندې منکم ستاسو نه چې دا د مخلصینو ډله وا اغیله خوب ورغه چې لیک په آرام شي او بل یو ډله وا چې غمجن کړی او هغې لره نفسونو د دي چې سات له ګولۍ راځي او سات له غشی راځي او مرم غمجن و ګمان یې کوو د الله په باره کې غیر الحق سوا د صحیح ګمان نه او هغه ګمان یې دا راغلی و چې که دا دین په حقه وی نو موږ ولې به دا تکلیف ولې راتلو دا ګمانونه راتلل او الله ولې مدد ونه کړو الله خو ویلو چې مدد بکوما او پیغمبر سره مدد کوم اسلام حق دے او زبتا صبح غالب یې او دلته موږ باندې دا تکلیف دا دی راغ مړی پراته دی او زخمیان یو او خپل ځان ته خطر ده دا ناکار گمان دا ضعیف ایمان خلقو کو سوچ کوي خبرو ته زما دلته د منافقانو ذکر نه دی دا ضعیف ایمان خلق دی مسلمانانو و ایمان کمزور ہے ظن الجاہلیہ پشان دا گمان دا جاہلیت او ظن الجاہلیہ یعنی ظن اہل الجاہلیہ ذکر چی جاہلیت خو گمان نہ کئی جاہل گمان کئی خو گمان کئی کہ بد گمان کئی خو انسان کئی کہ نا او جاہلیت خو انسان نہ دے دا خو یو صفت دے دے صفاتو نا نو معنی ایسا شوا ظن الجاہلیہ ظن اہل الجاہلیہ پشان دا گمان دا جاہلانو نو ترجمہ دا سے کوا پشان دا گمان دا جاہلانو اہل الجاہلیہ ظن اهل الجاهليه تفسير مدارك داوي يقولون او دي بوي هل لنا من الامر من شيء ايشته موږ د پاره د اختیار نه څه شي چې موږ ویلیو چې بهر مرا وځي اعظم خبره اونه منلا نو تکلیف ورسید او آیا چې اختیار خطول د الله ده پټي دي په نفسونو کې هغه چې نخکارا کوي تا نا منافقان دي او وای دي چې کوي موږ د پاره د اختیار نه شې نه موږ وجل شي نو په دغه ځای کې اوایا کوي اوایا کوي چې روایت تاسو په کورونو خپلو کې نو البته راوتی ول لبرز من لا خرج راوتی به هغه کسان چې لیکل شوی دی په هغه باندې وجل کېدل لیکل شوی په هغه باندې وجل کېدل په دې میدان احد کې الى مدواجعهم زیونو د سملاستو خپل ہوتا مجاوی د سملاستو زیتا چې کوم ځای کې اڑخ لګای دوجعن اڑخ ته وای نو مدجعن زید اڑخ لګولو او مداجی جمع ده نو زید اڑخ لګولو څه معنا ده زید سملاستو نو سره چې مرشی هم سملی ده دلته مقتل مراد ده زید سملاستو یعنی زید وجل کېدو ذکر چې حدیث کې راضی چې کوم ځای کې د چا مرګ لیکلی وي نو الله پاک هغه ځای ته د ده سکار پېښ شي سکار ورته پېښ شي نو دې سکار پسې ورشي هلته مړ شي تقدیر خو بدلېږي نه او دا خو لا د شهادت مرګ دی خو دغه ځای کې د شهادت مرګ یې په دغه ځای لیکلی او ذکر راغلل او رسول الله خپله فیصله بدله نه کړله او وی وی چې نه اس ما فیصلہ کرے دا باہر بزو لیکن چیز دی آغا شہادت لیکن دے پدیز دے کیو او تو اس وقت ایک زمان خبر منے لے وے او پکلی کی مرچہ جوڑا کرے وے او میدان ترہ ہوتی نوے نمونگ بدا شکس نوے خوالے لے او دا مرگری وزمونگ مرن نوے دا تا غلط وے دا بخام خادل تا مرکی دل دی مرگ دل دیزے کی شہادت پدا غزے کی لیکن لے ہو وليبتلي الله ما في صدوركم وفعل ذلك ليبتليا دا قواعد دا ما بیان کړی دي چې دا حرف عاطف نه رسو چې دا سه حرف جر راشي نو دا غره لپاره متعلق محذوفي وفعل الله كذلك ليبتليا او دا سه اکرل الله پاک چې ازمه خو کی الله پاک په هغه سبا نه چې پسینو ستاسو کې دي او دې دا پاره چې الله پاک خالص کی هغه ایمان کستا سو پر ظلنوں کے دے یعنی ایمان مضبوط کی او کسا کمزور تیار چاہ گا لری شی چی دی مصیبتوں سر لگوں لی امختش ہے نا کمزور ہے با لری شی او اللہ پوئی دے پا سینوں پا خبروں باندے بے شک آگا کسان چی دی واپس کیوی دی من کم استا سونا پا اگر وس کی چی مخامخ شویوی دوارا ڈالی نو بے شکا خویولیو دی شیطان دلتا خویول مانا کوا استزلا پا زال سر ندے پا زی سر دے زال چا سرشی نو زلت دے کمزورتیا او پا زی سرشی داغی مانا لغزیدن لغزیدن فارسے کے او پختو کے خویدل خویوی شیطان بس سبب دا بازی آغا کارونو چی دیکھ لیو یو کمزوری تی شوی وا لیکن الله دین معافی کړی دی، الله بخون کې مهربان دی. دا هغه ډډلې دي چې چا د واپس کېدو اراده کړی و. مکه تا ته ما تشریح وکړله، اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی، مکه کې پشان دا هغه کسانو چې کافر شوی دي، او وای دی خپل رونو په باره کې چې صبح کې دربو فی الارض دی سفر کوي په ځمکه کې، او یا وی غازیان یا عام سفر کوي یا غزالت دی او څه تکلیف ورسی، نو دی وای چې لو کانو عندنا ما ماتو، کدی مزن په خوا کې وین مړ بنوي و ما قتلوا او وجل شی بنوي. تاسو د داسې خلق په شانې مجوړیږي مؤمنانو، توې تاسو داسې خبره مکوئ. لیجعل الله ذالک ذل فارم عامل مقدر دے، چې وګرځي الله پاک ذالک دا خبره دلتا یجعل د سیر په معنا دے، د سیرورت په معنا دے، لیسیر چې وګرځي الله دا خبره چې کومه دی کړی دا کومه خبره چې کور کې وینم مر بنوې غزال نه وېتلې نو مر بنو، دا خبره وګرځي افسوس د دې پزړونو کې، ځکه سره ژوند کېږي خو نه خو عزیزان لا افسوس غم زیاتې، او الله ژوند کوي او مر کوي، او الله پاک باغه کار چې کوي تاسو بنا ده، او کو وجل شی تاسو بلار د الله پاک کې یا مر شی نه، البته بخنه د الله د جانب نه، او رحمت ډیر غره ده د هغه مال نه چې دی جمع کوي، او البته کمر شی تاسو یا او وجل شی نو خام خبا الله ته جمع کول شی. لا اله الا الله تحشرون، لا اله الا الله موایا، لا اله الا الله تحشرون، حمزه په کتابت کې بلی کې رسم الخط د قران، چې د قران کوم رسم الخط حضرت عثمان د زمانه را روان ده، اگر د قصید ته الف لیکل شوی دی، نو چې څوک کاتب د قران کتابت کوي نو دالی بلی کی خو تلفظ بنه کوي، تلفظ بنه کوي، دا طریقه را روانه ده. لا اله الله تحشرون، خامخا الله تبا جمع کول شي، بس په سبب د رحمت د الله پاک سره نرم شوی ته دیتا رسول الله ته وای غلطی خلو راش شوی وا خطو ته نرم شوی، او په عامو حالاتو کې رسول الله صحابو ته نرمو، اکوی تو فزن غلیظ القلب سخت خویا او سخت زړه والا، فزن سخت خویا، سیء الکلام سخت خبره کوونکی سخت خویا، او غلیظ القلب سخت زړه والا، چې زړه دې سخت وي او نرمې دې پچا بنے نه، کسو معافی غواړي هم استاد زړه وته نن نرمې دې کته داسي وې چې زړه دې هم کلک وې او خوې دې هم سخت وې، غوې ته فزن سخت خویا غلیظ القلب سخت زړه والا، لن فضو من حولک، نو خام خابه تخت دې نیو دا مرګري استاد خوانه، نو دا د الله تعالی رحم دې پتا بنه او مستا په دې مرګرو بنه، چې ته الله دې ته نرم دل ګرځولې او ستا پزرونو کې د خپل مرګرو سره الله تعالی نرمي یې خېده، محبت یې خېده، شفقت یې خېده، دا خود الله رحم دې پر ستا په مرګرو مو او پتا بنه هم د الله رحم دې چې نرم شوي، دا مطلب دې فبما رحمت من الله لنت لهم، پس په سبب د رحمت د الله باندې نرم شوي ته دیتا، دا رحمت پتا هم دې او ستا پر مرګرو مو، اکویدت ویت سخویا او سخ زړه والا، نو خام خا تخت دلی بودی استاد خوانا استاد چاپیرانا معافی وکد دین، دا اشاره ام اغه غلطی کو انکو دغه چې مرچه پرې خېدا، معافی وکد دین او بخنه او غوار دی د پاره، وشاورهم فی الامر، او مشوره کو د دې سره په کار فی الامر په کارونو کې، صیغه واحد ده خو معنا د جمع کوا او توجیه می ده تکره ده بار بار کره ده، چه کل علی فلام آهدی وی کل علی فلام جنسی وی، مشوره و کوا دی سرا فیل امره پا کارونو که و کم و کارونو که، پا هوا کارونو که چه کم که ده اللہ ده جانب نا نس موجود نئی او غیر منصوص معامله، اللہ ده جانب نا نس موجود نئی، اللہ ده جانب نا هدایت موجود نئی، اللہ دے جانب نا واضح حکم موجود نہیں یو معاملہ کی نو اغا معاملی فیصلہ چی کئی نو مرگور سر مشورہ کو او چی دے کم معاملی اللہ تعالی صفا حکم کری وی وضاحت کری وی او نس موجودی نو التا دے مشورے حاجت ذکر نشتا چی التا خو اغا بدلولو اختیار چا تشتے نا التک مشورہ کئی نو دا عمل دا پارا با کئی چی پدی حکم عمل اوکو نو کم طریقہ اختیار اوکو چی عمل پیوشی خدا چی دا کار اوکو اکو نکو دا مشورہ پا غی کی بیا دا ایمان تقاضا ندا ذکر چی دا اللہ حکم دن سو مشورہ با کئی لکہ دا اللہ حکم دے چی جہاد با کئی نو دے دا پارا دا مشورہ حاجت نشتا چی جہاد با کئو یا با نکو دا جہاد پریدو اکا جاریو ساتو دا دا مشوری شئی ند ہاں دے دا پارا مشورہ کونے شئی چی جہادو کون دا مرچہ کمزے کے جوڑ کو دی میدان کے جوڑ کو کاغا میدان کے جوڑ کو یا پکلی کے دنو تکینو اکا میدان تاوزو دے کے اللہ پاک حکم نرے کرے حکم صرف دا جہاد کرے نفل امر معنی دادا فہر کارونو کی چکم کی دا اللہ ہدایت موجود نہیں نو اگے کی تدا خپل مرگور سره مشورہ کوا اب مشورہ فیصلہ کوا چنانچہ دا حد پا وقت کی ہم مشورہ اشوا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے نباد فیصلہ اکڑلا او اگر کی دا رسول اللہ رائے جدا وا لیکن دا مشورہ ورکون کو پرائے فیصلہ اکڑا او کدا اللہ حکم راغلے وے نبی ادھا مشوری بارو آجت نو وشاورهم فی الامر دا معنی رسول اللہ بنی دا مشورہ آیا واجب وا اکا واجب نو دا امت پا امیر بنی خو واجب دا چکم معاملہ کے دا قرآن او دا حدیث وضاحت موجود نہیں دا مسلمانانو امیر با پا مشورہ فیصلہ کئی او دا دی وجنا اسلامی حکومت کے مجلس شورا موجودی دا مسلمانانو معتمد مجلس شورا او اغا فقہاء عابدین بنی با مشتمل وی دا شریعت پا علماء با مشتمل وی او دا نور معاملاتو بنی پویدون کی با ہم پکے موجودی نو پا اغا واجب دے چھ مشورہ بکئی او پا مشورہ سے فیصلہ اوشوا باغی با لازمان عمل کئی لیکن پا پیغمبر بنیم دا مشورہ واجب وا پا غیر منصوص معاملاتو کی او کا واجب نو نپلی کے زمان مفسرینو کی دو اقوال دی قراجح قول دارج پا رسول اللہ ہم واجب ہوا واجب ہوا اغا معاملہ چکمہ معاملہ کی نصب موجود نو اللہ دا جانب نہ بحکم نو نو آغا وقت کی امر داو رسول اللہ تم دا اللہ امر داو چدا خپل مرگرو سرا آغی کار کی مشورہ کوا او سیغہ دا امر دا او امر اگر چی استحباب دا پارا امراضی خو متبادر معنی او کثیر الاستعمال معنی دا امر وجوب دا اگر چد استحباب دا پارا مرازی خو علا چی قرینہ موجود ہے او چی قرائن نی مطلق سیغہ دا امر ذکر شین دا غینا وجوب مراد دا پا پیغمبرم واجب ہوا او رسول اللہ پا دے حکم بنی عمل کرے دے او متعدد معاملاتو کی گنو معاملاتو کی رسول اللہ فیصلی پا مشورہ کری دے اسلامی سیاست زمان کتاب چھ دے باغی کی دے شورا چھ کم عنوان قائم شوے دے اغی عنوان دلان دے دے نبی علیہ الصلاة والسلام دے زمانے دے شورا او دے مشورو متعدد مثالونا دے مستند و کتابونو او دے روایات و پرانا کی نقل شوی گن مثالوں نقل شوی او آغم طول جمع شوی ندی خوبطور مثال یا سو مثالوں جمع شوی دی آغم کافی جی یو دا آغین دا احد دا واقع دا نورم مثال نا دا دا بدر جنگ چرا پیخ شو پلار کی پتہ اولگی دا آتم مشورہ کری و نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اللہ پاک حکم کرے او چې مشوره وکړي او په هغه معاملاتو کې چې کوم کې د الله د جانب نه هدایت به موجود نه وو هغه ته مصالح مرسله وایي هغه ته مباحات وایي د مباحات په دایره کې مصالح مرسله کې امور و انتظامیو کې تدابیرو کې مصالح امورو کې بر رسول الله مشورې سره فیصله کوله ددی دو وجه وی سوچ کوا خبر ہوتا یو وجه داوا چی فی نفسی ہی ہم پا مشورہ کی برکت تے دو پیغمبر تے امر رکو چا گر کتا زما پیغمبری ہم مشورہ کوا دیکی برکت چی کم فیدہ من رائے دا اگر ما خیل راشی نفا غیب عملو کی د چا زین کی یو رائے د چا بل رائے نو بہتر رائے مخیل برائشی یو خدا وجہ دا دویم وجہ دا دا چی دا دا امت دا تعلیم دا پارا چی امت دا تعلیم ور کئی چی ہر کلا پیغمبر بغیر منصوص معاملاتو کے پابند مشوری دے نو امتیانو کی چکم امیر وی چو خواد یو تنظیم او د جماعت امیر وی او خواد ټول ملک او د ریاست سربراه وی خود اجتماعی نظام چلون کے هر سوک چی وی ناو پا طریق اولا با پابند وی د مشوری نو دا دی دا پارا چی پا امت مسلمہ کی آمیریت ڈکٹیٹرشپ فاشزم جراسیم چتا خوار نشی او د دې جراسیمونه زما امت پاک صاف پاتې شي د رسول الله امت او په امت مسلمه کې د شورائیت او د مشاورت دا سنت او د شورائیت او د مشاورت دا طریقه مروج شي چې کده دې حکومت او حکمران جوړیږي نو هم چې به مشوره جوړیږي په زور په دباو په ټوپک په سازش نه وي دا مسلمانانو پا مشوری چی دا مسلمانانو اهل الحل والعقد کسان یو سڑے خوخ کی دا حکومت دا بار اب باقی آغا دا میرت صفات خو موجود دی شرائط اہلیت کا چا موجود نہیں نو کبیا منتخب کرے نو ہم باقا حق دا حکومت نلری اگر کہ خوخ کرے خلقو مخی خوب آغا شرائط موجود دی نا دا اہلیت آغا شرائطو او دا شرائط اہلیت کا چاکے موجود نہیں نو که 100% د خلق خوخ کړی هغه به صحیح حکمران نه وي یوازې په انتخاب باندې هغه اهل نه ګرځي هغه نور شرایط د اهلیت خود هغه شرایط او صفات اهلیت لرونکي کسان خو به صرف یو نه وي هغه به ګڼ کسان وي نو د هغې اهلیت لرونکو ګڼو کسانو کې بیا یو تن څوک خوښوي د مسلمانانو اهل الحل والعقد په زور به نه راځي دا پیرنگی جمہوریت پہ اسلام کے نشتا لیکن دا پیرنگی دا جمہوریت نا بہترین شرائیت دے پہ اسلام کے دا پیرنگی با جمہوریت کے ہم با بعض ملکونو کے سربراہ ریاست تا حق تنسیخ حاصل وی جداغی اسمبلی پارلیمنٹ فیصلہ ہو کی نو صدر تا اختیاری چاگا رد کی اسلام کے دا اختیار نشتا امیر المومنین دا شورا فیصلہ رد کھولے نشتا اگر کہ دیر عادل امیر المومنین صحیح تحقیق امداد ہے کہ حق تنسیخ اسلام کے امیر المومنین تا حاصل نہ دے البتہ پیغمبر تا حاصل دے خو پیغمبر خوش دے نا اس سوچ کوا کہ صحیح جمہوریت پہ اسلام کے دے او کدی سر دے صحیح جمہوریت تو صحیح شرائیت اسلام کے دے خود اسلام جمہوریت اور شورائیت دا قرآن و سنت نا آزاد نہ دے بلکہ دا قرآن و سنت پابند پابند اور دیو سری دا خوخولو دا پارا شرائط ایخی دی جاگہ شرائط موجود ہی نہ رہے خوخی اور کاغہ شرائط پکے نہیں نو که خلق خوخکری بی ام باغا نا اهلی یوازی پوٹونو بانی باغا اهل نگرزی او پاکی شرائط اهلیت موجودی و خبرو زان پو یوائی اهل وی دا امارت صفتونو بکی صحیح موجودی خود ترسو چی خوخکری نئی نو اغا امیر نشی گرزده اگر کی لطول نا بہترین عالمی لطول نا بہترین عادل وی بہترین پرہیزگار وی او پا میرت سرا 100% برابری خوچ منتخب کرے نئی ناغت حق دا حکومت حاصل نت ابو بکر پشان خسوک پیدا کے دے نشی خو اسی بطور مثال کد ابو بکر پشان سرے وی نو ام تر سوچ خوخ کرے نئی اغب حکمران جوڑے دے نشی ابو بکر پا اغا وقت کی امیر شو چه خلق خوخ کرے ہو منتخب کرے ہو حال دارے چه داغی پا اہلیت کی سشک ہو علم کی ہم دا ٹولو صحابوں نا اوچا تو پا دیانت دارے تقوی دارے امانت دارے اپا عدالت کی دا ٹولو نا اوچا تو با ہر لحاظ سر پٹول صحابوں کی ممتاز ہو اور پیغمبر نہ پس کا مرتبہ وا کو اگا نو امیر وے تر سوچ مسلمانانو او دا مسلمانانو نمائندگانو جو کم پا مدینہ کے باوق کے دے رہا ہوں انصار مہاجرین اگی خوق کرے نو بغیر دے انتخاب نہ امیر شوے نو اپا جمہوریت کی کسرے نا اہل دے خوچ ووٹوں نے زیاد سو نا امیر دے اسلام کی دانشت کا اہلیت پکے نو نہ کہ ووٹوں نے زیاد سو ام داغا حکومت صحیح نہ دے اب کا کم انہوں صحیح نہ میں اسلام کے اہلیتم ضروری دے اور انتخابم ضروری دے انتخابم ضروری دے بے انتخاب امیر کی دے نشت امیر و منتخبی خوی آوازی پا انتخابم امیر کی گینا تر سوچ اہلیت موجود نہیں دا خبر ہے ان کے صفا کے نہ ہوئے جن اسلام سیاسی نظام اجدہ کرے اور تفصیلات ازما کتاب کے موجود دی اسلامی سیاست کی اور دا مولانا مودودی کتاب اسلامی ریاست کے موجود دی اور نور دا علماء و کتابوں کی موجود دی لکال احکام السلطانیہ دا ماوردی شو الاحکام السلطانیہ دا قاضی ابو یعلا شو او دارنگی متعدد کتب دی